ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। है दर्शन की 23वीं कक्षा। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछे। कश्यप जी, पृष्ठ संख्या 81। संशय व्युदासः इसको खोल रहे हैं। पंचावयव के अतिरिक्त जो पांच अवयव अन्य लोग मानते हैं उसमें संशय व्युदास भी है। तो प्रतिपक्षोपवर्णनम, प्रतिपक्ष का वर्णन करना, ये संशय व्युदास कहलाता है। क्यों? तो उसको आगे बता रहे हैं, तत्प्रतिषेधेना, प्रतिपक्ष के प्रतिषेध से। तत् मतलब प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष के प्रतिषेध से तत्व अभ्यनुज्ञानार्थम, तत्व का स्वीकार करने के कारण से, जो प्रतिपक्ष है, जो अतत्व है, ठीक नहीं है, उसके खंडन से तत्व का निश्चय करने के लिए ये संशय व्युदासः। न तो अयम साधक वाक्यिक देश इति, लेकिन ये साधक के वाक्य का, साधक वाक्य का एक अंश नहीं है। साधक वाक्य कौन? पंचावयव। ऐसा वाक्य जो लक्ष्य को सिद्ध कर रहा हो, तो पूर्व पक्षी के वचन को बोलना, प्रतिपक्ष का वर्णन करना, फिर से कथन करना, ये हमारी सिद्धि में सहायक नहीं है, वो हमारा साधक नहीं बनता है। साधक वाक्यों का एक देश नहीं बन सकता, वो साधक नहीं बनेगा, क्योंकि वो तो प्रतिपक्ष के वचन को ही हम फिर से कथन कर रहे हैं। प्रतिपक्ष के वचन को ही जब हम फिर से कथन करते हैं, ये प्रतिपक्ष का वर्णन हुआ, ये हमारी बात को कैसे सिद्ध करेगा? नहीं कर सकता। उसको तो वो पूर्व पक्ष ही बोल रहा है, वो बल्कि हमारी बात को खंडित करने के लिए बोल रहा है। तो प्रतिपक्ष का उपवर्णन, बाद में कथन करना, साथ साथ में कथन करना, ये हमारे लिए साधन नहीं है, इसलिए उसको पंचावयवों में नहीं गिना जाता। हाँ, जो जो साधक वाक्य बनेगा वही वही पंचावयव में लिया जाएगा। क्योंकि पंचावयव का प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, अवयवों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? किसी बात को सिद्ध करने के लिए। तो जिसको सिद्ध करना है उसमें जो सहायक वाक्य होते हैं, अपने पक्ष की स्थापना में जो सहायक वाक्य होते हैं, उन सबको पंचावयव में लिया गया है। लेकिन प्रतिपक्ष की बात को कहना, ये साधक वाक्य में नहीं आता है, साधक वाक्य में नहीं आता है, इसलिए उसको अवयवों में नहीं लिया गया है। रविशंकर जी, रहने दो, आप उस तरह और अस्पष्टता हो जाएगी, आप रहने दो। हाँ, साधक वाक्य को जब सिद्धि करना, सिद्ध करने जाना, पूर्व पक्ष पर पक्ष काम जब कुछ क्या मानता है वो जानती है, तभी तो उसको सिद्ध कर सकते। उसको सिद्ध नहीं करना है, वो खंडन करना है उसका। उसको हम जानेंगे तब हम अपना सिद्ध कर सकते हैं। उसमें ठीक है, जानना उसका ठीक है, लेकिन उसको बोलना आवश्यक नहीं है। जानना तो आवश्यक है, लेकिन उसको बोलना आवश्यक नहीं है। वाक्य के रूप में बोलना आवश्यक नहीं है। वाक्य के रूप में बोला भी जाए तो वो हमारे लिए साधन की तरह नहीं होता है। हमें तो अपना पक्ष सिद्ध करना है या उसका खंडन करना है, ठीक है। तो उसका कथन करना, उसकी बात को हम जब अपना पक्ष रखते हैं तो जो पंचावयव प्रस्तुत करते हैं उसमें प्रतिपक्ष की बात को रखना, बोलना हमारे लिए साधक नहीं होता है। वो वाद का तो विषय होता है, हम चर्चा में उसका पक्ष उठाते हैं, बोलते हैं इत्यादि, लेकिन पंचावयव जहां प्रस्तुत किया जा रहा है अपने पक्ष की सिद्धि के लिए, प्रतिज्ञा की प्रतिज्ञा है उसको हम सिद्ध कर रहे हैं, प्रतिज्ञा का कथन कर रहे हैं, उसमें वो साधक नहीं बनता है। इस प्रकार साधक बन सकता है, जैसे कई बार शंका पूछे तो शंका वापस हो रहा है, आपकी शंका मैंने सुनी, बस वो उतना तो ठीक है, वो तो बोला जाता है, उसको पंचावयव में नहीं लेते, वो पंचावयव में नहीं आएगा। वो केवल ये बताना है कि दूसरे को मेरा विषय समझ में आ गया है, ये बोला जाता है, उसको आवृत्ति की जाती है, दोहराया जाता है, वो पंचावयव में नहीं आएगा। वो तो केवल व्यवहार मात्र के लिए है कि उसको पता लग जाए कि मैंने जान लिया है, सभा को पता लग जाए, अध्यक्ष को पता लग जाए कि मैंने ये विषय जान लिया है, और यदि मैंने गलत समझा हो तो टोक दे कि हाँ आपने गलत समझा है। दोहराने से उसको पुष्टि हो जाती है कि इसने विषय को ठीक समझ लिया है, उसके लिए किया जाता है। इसलिए वो साधन नहीं बनेगा, साधक वाक्य का एक देश नहीं होने से उसे पंचावयवों में नहीं लिया जाता। हो गया। हाँ श्रुति दे दी जिज्ञासा को है, जिज्ञासा को बोलो बोलो। हाँ जिज्ञासा को इस हेतु से खंडन कर दिया कि वो सीधा सीधा साधन नहीं है। जिज्ञासा शब्द कहाँ से ले आया? उन्होंने पांचवा बताया उसका। अच्छा ठीक है। हाँ जिज्ञासा को ये कहकर के हटा दिया। हाँ सीधा सीधा साधन कहाँ से हटा दिया? जिज्ञासा अवयवों में से हटाया है। हाँ वैसे जिज्ञासा स्वीकार्य है उनको। हाँ हाँ तो हेतु ने यह दिया कि जिज्ञासा सीधा सीधा अर्थ की जिज्ञासा से सीधा सीधा अर्थ की प्राप्ति। अर्थ मतलब अर्थ मतलब जिस वस्तु की सिद्धि करनी है वापस, ठीक है, पर यही है तो जो सीधा सीधा साधन नहीं है ये जो प्रतिज्ञा लग गया नहीं, प्रतिज्ञा से सीधा सीधा कोई अर्थ की सिद्धि नहीं है। बिना प्रतिज्ञा के, बिना प्रतिज्ञा को कथन किए हम उसको सिद्धि नहीं कर सकते। प्रतिज्ञा का कथन, प्रतिज्ञा का कथन आवश्यक है। हम किसे सिद्ध करना चाहते हैं ये तो बताना आवश्यक है, इसलिए लगेगा वो। उसको उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, ये जो पंचावयव है ये परार्थानुमान है, दूसरे को हम कुछ सिद्ध करना चाह रहे हैं, स्वार्थानुमान नहीं है, परार्थानुमान है। जो इस पंचावयव का प्रयोग कर रहा है उसके मन में जिज्ञासा नहीं है, उसके मन में निश्चय है, ये उसका एक सिद्धांत है, गलत सही कुछ भी वो अलग बात है, लेकिन इसने ये प्रतिज्ञा कर रखी है कि ये ऐसा मानता है और उसकी पुष्टि कर रहा है। वो दूसरा भी कुछ अलग मान्यता रखता है, वो प्रतिज्ञा रख रहा है उसकी पुष्टि कर रहा होता है। यहां पर जिज्ञासा नहीं है, पर अर्थानुमान है, दूसरे को हम कोई बात समझाना चाह रहे हैं, अपनी मनवाना चाह रहे हैं, तो उस रूप में जिज्ञासा यहां नहीं है। लेकिन अगर कुल मिला के देखें तो वहां जिज्ञासा रहती है कि वास्तव में कौन सा ठीक है, ये जानने के लिए अगर कोई कर रहा है तो जिज्ञासा को भी मान सकते हैं। लेकिन ये परार्थानुमान है, हम अपनी प्रतिज्ञा को प्रस्तुत कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। स्वार्थानुमान होता है, ये नहीं होता है, ये जब हम बाद में बोल रहे होते हैं, हम ऊहापोह स्वयं कर रहे होते हैं उसमें हो सकता है, प्रयोग कर सकते हैं, उसका मना नहीं है। लेकिन वाद आदि में जब पंचावयव का प्रयोग किया जाता है वो परार्थानुमान के लिए होता है, दूसरे के लिए होता है, मुख्य वहां पर है, अपना निषेध नहीं है। हम भी बहुत सी स्थानों पर, दूसरा कोई नहीं है, हम भी प्रयोग कर सकते हैं उसको कि अच्छा यदि ऐसा है तो ऐसा हो तो ये होना चाहिए, ये है तो ये होना चाहिए इत्यादि, हम भी प्रयोग करते हैं उसको, करते हैं। हाँ, नहीं रहेगा, जिज्ञासा से कुछ सिद्ध नहीं होता है, जिज्ञासा से सिद्ध नहीं होता है, जिज्ञासा को तो समाप्त करना है, शांत करना है, उसके लिए ये किया जाता है। जो सिद्ध करने के लिए आवश्यक वाक्य हैं, एक न्यूनतम वाक्यावली है, वो क्या होनी चाहिए जिससे पूरा ठीक ढंग से हो जाए, व्यवस्थित ढंग से हो जाए, उसके लिए पांच अवयव ही मानते हैं। क्या जिज्ञासा का कोई निषेध कर रहा है, इन्होंने निषेध किया है तो उस बात को क्यों बोल रहे हो? अगर ये निषेध करते कि नहीं जिज्ञासा की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है तो आप बोलते हैं क्यों आ सकते हैं, अपने लिए भी आप करोगे तो जिज्ञासा से क्या, जिज्ञासा का साधकत्व क्या है? जिज्ञासा तो खुद साध्य रूप में बनी हुई है, उसका साधकत्व नहीं है उस रूप में, जिज्ञासा है बस, जिज्ञासा पहले पैदा हुई ये जानने की इच्छा है, जानने की इच्छा के लिए आप पहले एक वाक्य लिखो, मुझे ये जानने की इच्छा है, ये वाक्य बोलोगे पहले, एक वाक्य बोलना पड़ेगा ना, क्या बोलोगे जिज्ञासा का वाक्य बोलो, क्या वाक्य है, शब्द नित्य है या अनित्य है, यह जानने की इच्छा है, ये बोलोगे, ठीक है, उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है। शब्द नित्य है या अनित्य है, दो बातें हो गई, अब जब आप हेतु दोगे तो वो नित्यता का दोगे या अनित्यता का दोगे, दोनों तरह दोगे, अलग अलग विभाग करना पड़ेगा। जिज्ञासा के अधीन एक बार आप करोगे कि शब्द नित्य है, फिर उसका हेतु दोगे, दूसरी तरफ करोगे शब्द अनित्य है उसका हेतु दोगे, प्रक्रिया जो शुरू होगी वहां क्या दो विभाग करके आपको अलग अलग चलना पड़ेगा, ऐसा है तो ये, ऐसा ऐसा है तो ये, तो ये जो प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है अनुमान की, ये अनुमान प्रमाण है, अनुमान प्रमाण में ये ही आते हैं, पर्वत में अग्नि है, धुआं होने से, बस यहीं से प्रारंभ होता है, पर्वत अग्नि वाला है, वहां अग्नि है क्योंकि वहां धुआं दिख रहा है, वहां अग्नि है या नहीं है ये संदेह हुआ, जानने की इच्छा हुई, वहां धुआं दिखाई दिया, स्वार्थानुमान भी करेंगे, परार्थानुमान छोड़ दो, तो हमने धुआं देखा तो तत्काल क्या होगा, धुआं देखते हुए क्या होगा, अग्नि का ज्ञान हो जाएगा ना, वहां प्रतिज्ञा करनी पड़ती है, कुछ प्रतिज्ञा करनी पड़ती है क्या, हेतु देना पड़ता है क्या, स्वयं बस धुआं है तो अग्नि है, इसलिए वो जो बताया था पहले पूर्वत शेषवत सामान्य तो दृष्ट जो अनुमान का था, स्वार्थानुमान में वो प्रयोग होगा, परार्थानुमान में जब हम दूसरे को हेतु आदि प्रस्तुत करते हैं तब ये प्रक्रिया अपनानी होती है। अपने लिए करते हैं तो कई बार पांचों की आवश्यकता नहीं भी होती है, प्रथम तीन या अंतिम तीन से भी काम चल जाता है, ठीक है, दो से भी काम चला लेते हैं, तेजी से हम करते हैं, अंतर्भावित रहते हैं दूसरे भी, लेकिन इतना गौण रूप से भी करते हुए चल सकता है वो। सत्यव्रत जी, आप बोलिए, और किसका नहीं? हाँ, माइक आए बिना मत बोला करो, मैं प्रश्न नहीं करूंगा, नहीं तो पहले से माइक ले लिया करो, या तो संकेत हो जाए तो माइक लिया करो। हाँ बोलिए। पृष्ठ संख्या 80। हाँ, माइक आ गया था आपने, और आवाज कम कर दी अपनी। तो इसके अनुसार जो प्रमाण है वो प्रमाता को ज्ञान प्राप्त कराने का साधन है, तो प्रमाण अवैध होना चाहिए, इसके ऊपरी गौर की दृष्टि में ऐसा पता चलता है। तो प्रमाण को अवैध होने के लिए प्रमाण भी ये सत्य प्राप्ति प्रमाण का ही ये दूसरे शब्द में प्रमाण साधन बनते हैं, ठीक है। जब हम उन प्रमाणों में से एक प्रमाण को ले रहे हैं, कौन सा प्रमाण, तो अन्य प्रमाण तो हट गए। अब वो प्रमाण ज्ञान प्राप्ति में सहायक है, कौन, अनुमान प्रमाण, ये कहना उस समय जिस समय हम अनुमान कर रहे हो तब ये कहना कि ये अनुमान हमें ज्ञान प्राप्त करा सकता है। एक बात सुनो, ये कहने की आवश्यकता है क्या, कहने की आवश्यकता है क्या, बात ये समझो। यहां प्रमाण का खंडन थोड़ा ना कर रहे हैं, प्रमाता का सामर्थ्य और प्रमाणों का सामर्थ्य, दोनों का सामर्थ्य होता है किसके लिए, प्रमेय को जानने के लिए, प्रमेय को जानने में इन दोनों का सामर्थ्य है, ये शक्य प्राप्ति है, ठीक है। इस बात को यहां कहने की क्या आवश्यकता है, इसको कहने से क्या हमारे साध्य की प्राप्ति में कोई सहायता मिल रही है, कोई नहीं, इसलिए नहीं कहेंगे। इनका खंडन नहीं कर रहे हैं कि प्रमाता की सामर्थ्य नहीं होती है, वो तो स्वीकार है, प्रमाण की सामर्थ्य नहीं होती ये भी नहीं कहना चाहते, सामर्थ्य है, मान रहे हैं तभी तो प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं। ये बात बिना कहे भी सिद्ध है, मैं प्रमाण का प्रयोग कर रहा हूं तो मैं प्रमाण को साधन मान रहा हूं, समर्थ मान रहा हूं, इससे मैं सिद्ध कर सकता हूं, और मैं अपने को भी समर्थ मान रहा हूं कि मैं इस प्रमाण का प्रयोग कर रहा हूं, मैं इसको प्रयोग कर सकता हूं, इससे मैं साध्य की सिद्धि कर सकता हूं, प्रतिज्ञा की सिद्धि कर सकता हूं, ये मान के चल रहे हैं ना, ये अंतर्भावित है, समझा समझाया है, अंडरस्टूड है, उसको कहने की आवश्यकता नहीं है। ये पंचावयव में कहने की आवश्यकता नहीं है, अनुमान में, ये तो हर प्रमाण में आएगा, जहां जहां भी प्रमाण का प्रयोग करेंगे प्रमाता और प्रमाण का सामर्थ्य हर जगह देखा जाएगा, देखा जा सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पंचावयव में उसको प्रयोग करने की, बोलने की आवश्यकता नहीं है। उस वाक्यावली में इस वाक्यावली को भी हर बार जोड़ना, जब जब पंचावयव का प्रयोग करेंगे तब तब अनुमान इसको प्राप्त कराने में, जनाने में समर्थ है, इस वाक्य को हर बार बोलना पड़ेगा, बोलेंगे आप, मैं इसको सिद्ध कर सकता हूं, ये बोलने की आवश्यकता है वहां पर, इसलिए नहीं बोलेंगे। तो फिर से बोलिए पहला वाक्य क्या बोल गए आप। यहाँ जो एक वाक्य इसका कारण है प्रमाण का, जो प्रमाण का सिर्फ कथन आप ऐसा नहीं कि प्रमाण को हम साधन रूप में लेकर अपनी बात को शुरू करें। आप अपना प्रश्न बोलो, आपको पंक्ति का अर्थ समझ में नहीं आया क्या? आप अर्थ बताइए, आपने क्या समझा पंक्ति का? यानी जो प्रमाण है वो प्रमाता को द्रव्य की प्राप्ति का, द्रव्य की ज्ञान कराने का साधन है प्रमाण। प्रमाता को प्रमेय का ज्ञान कराने का साधन है। ठीक है, इसमें कोई संदेह है आपको? संदेह ये है कि जो साधन है जो हमारे पक्ष को साधन है, पक्ष की सिद्धि कराने के लिए जो साधन है उसका हम प्रयोग यदि कर रहे हैं तब तो वो अवैध रखना चाहिए। इसको दूर कर लो आप माइक को, अब माइक को दूर कर लो, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक मत बोलना बीच में। हम चर्चा कर रहे हैं अनुमान की, ठीक है? अनुमान के क्या क्या अवयव होने चाहिए, ठीक है? अनुमान का अवयव, अनुमान को ही लेंगे क्या, हम मानेंगे क्या? तो बस ठीक है, प्रश्न ही हट गया। प्रसंग को देख करके प्रश्न होना चाहिए, प्रसंग क्या चल रहा है वहां। ये प्रसंग थोड़ा ना चल रहा है कि कौन सा प्रमाण यहां होगा, ये कथन नहीं है, प्रसंग ही नहीं है। प्रसंग है अनुमान एक प्रमाण है, उसके पांच अवयव कौन कौन से हो सकते हैं। तो प्रमाण को तो स्वीकार कर ही लिया है, अनुमान प्रमाण को तो स्वीकार कर ही लिया है, अब फिर उसमें कहें कि नहीं जी अनुमान प्रमाण का साधन है तो वो तो यहाँ एक अवयव होना ही चाहिए, अप्रासंगिक बात है। और कोई? सोमदेव जी पृष्ठ 80। संशय क्या होता है? व्याहत धर्मों के उपसंघात होने से, व्याहत का मतलब है परस्पर विरुद्ध, धर्मों के उपसंघात होने से, एक साथ ज्ञान होने से, यानी विप्रतिपत्ति होगी, ये भी हो रहा है ये भी प्राप्त हो रहा है। व्याहत धर्मों के एक साथ आने से तत्व ज्ञान में ये प्रत्यासन्न यानी इसकी प्राप्ति होती है, ये वहां पर उपलब्ध होता है, निकट आता है, संबद्ध हो जाता है। तत्व ज्ञान में ये संशय संबद्ध होता है, केवल संशय कि ये भी और ये भी, ये दो व्याहत धर्म वहां पर उपस्थित होते हैं तत्व ज्ञान करने में। और वहां पर ये हमें साथ में रहता है कि व्याहतयोर ही धर्मयोर अन्यतर तत्वम भवितुम अर्हति, ये जो परस्पर विरुद्ध धर्म है इनमें से कोई एक ही तत्व हो सकता है, ठीक है? तो तत्व ज्ञान करने में इन दोनों की प्राप्ति निकटता तो होती है ना। जिज्ञासा अधिष्ठानम संशयश्च, संशय जिज्ञासा के अधिष्ठित होता है, जिज्ञासा हुई तो संशय हुआ। और ये क्या कहता है, व्याहत धर्मों का उपसंघात होने से, संशय क्यों होता है, विरुद्ध धर्मों के एक साथ आने से, वो आ गए हैं और ये तत्व ज्ञान में निकट आ गया है, तत्व ज्ञान करने में कि ये है या ये है, और ऐसा होने पे फिर व्याहत धर्मों में से कोई सा एक हो सकता है ये हमारे को निश्चय होता है। ये अलग से कहा गया होता हुआ भी, संशय को अलग से कहा गया, लेकिन असाधनम अर्थस्य इति, संशय अपने आप में अर्थ का साधक नहीं हो सकता, संशय अर्थ का साधक नहीं होता, संशय कारण तो बनता है पंचावयव के प्रयोग करने में, अनुमान प्रमाण के प्रयोग करने में कारण तो बनता है, जैसे जिज्ञासा भी कारण बनती है, जिज्ञासा के कारण संशय पैदा हो गया। अब संशय कारण तो बन रहा है, लेकिन सीधे सीधे वो अर्थ का ज्ञान नहीं कराता, अर्थ ज्ञान कराने की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, वो अलग है, पृथक है। ऐसा जिज्ञासा के कारण से संशय है, संशय हो गया। संशय होने के बाद में ये जिज्ञासा होगी कि ये ठीक है या ये ठीक है। तत्व ज्ञान की जिज्ञासा हुई। अब उससे पहले भी देखो कि परमात्मा के बारे में जिज्ञासा हुई। लोग कहते हैं कि परमात्मा होता है, कि परमात्मा को जानना है मुझे, जानने लगा इस पुस्तक में ये लिखा है, उस पुस्तक में ये लिखा है, तो जानने गया था तो संशय हो गया, विप्रतिपत्ति हो गई, इसने ये कहा इसने ये कहा, दो व्याहत धर्म मिल रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता, इस संशय पैदा हो गया। जिज्ञासा करते करते संदेह पैदा हो जाता है, जानने के लिए गया था, जानना चाहता था और उसमें संदेह पैदा हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। ठीक है, यहां जैसा लिखा है वैसा ही है। नीचे इन्होंने इस तरह लिखा है, उपरोक्त जिज्ञासा का आधार संशय भी है। ठीक है, आपकी बात भी इन्होंने लिख दी है, जिज्ञासा का आधार संशय भी है, इस दृष्टि से इन्होंने लिखा है। संशय भी है, भी लिखा है। और कोई प्रश्न? हाँ सर, संशय तो संशय होता ही है, वी उत और आस असुक्षेपणे धातु से बनेगा, प्रतिषेध कर देना, फेंक देना, संशय को हटाना। ठीक है, संशय को हटाना, शाब्दिक अर्थ तो ये होगा, वी विशेषेण उत प्रक्षेपण ऊपर फेंकते हुए, आस असुक्षेपणे संशय को हटाना। उसकी प्रक्रिया इन्होंने जैसे भी ये समझते होंगे, शाब्दिक अर्थ तो ये निकल रहा है, लेकिन वो क्या अर्थ लेते हैं ये वो शास्त्र तो हमारे सामने है नहीं। इन्होंने उसका उल्लेख करते हुए जो लिखा है हम उसी को मान करके चल रहे हैं, और वो प्रतिपक्ष का उपवर्णन, ये संशय विदास है। इसको यदि आप दूसरे अर्थ में लेना चाहें तो ये है कि सामने वाले ने अपनी बात को कहा और हम उसी को बोल करके उसके संशय को हटा रहे हैं। किस संशय को? किस संशय को? किसके नहीं, किसके नहीं, किस संशय को हटा रहे हैं? जो कहा गया है वो मैंने समझ लिया है। सामने वाले ने बोला, उसके मन में संदेह है कि इसने समझाया या नहीं समझाया, हो सकता है ना संदेह। मैंने कोई बात आपको कही तो मेरे मन में संदेह हो सकता है ना कि आपने समझी है या नहीं समझी है। क्यों, संशय का कारण क्या है शक्तिनंदन जी? संशय का कारण क्या है? नहीं जी, जैसा मेरे मन में ये संदेह क्यों उत्पन्न हुआ कि इन्होंने मेरी बात समझी है या नहीं समझी है? कमल जी, लोकेश जी, बात से पता चलता है कि ठीक से उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है वेदनिष्ठ जी। तो क्यों चुप क्या बैठ गए? दूसरे बोल रहे हैं तो आप मुस्करा रहे हो कि जैसे कि दूसरे गलत बोल रहे हैं। तो आप बताओ, बोले तो ठीक है जैसा। और कौन बताएगा? श्रुति देव जी, क्या बोलेंगे? और वो तो निश्चय हो जाता है कि सामने वाले ने नहीं समझा है, लेकिन बात है संशय की। संशय क्यों उत्पन्न हो रहा है? ये संशय क्यों पैदा हो गया? पता नहीं ये वो बुद्धिमान है या नहीं, ये कहां से बात आ गई? संशय तो होता है। रविशंकर जी हैं? हाँ, आप बताइए सुगमा जी, पूरा बोलो। आप पहुंच तो रहे हो जहां तक ये कोई नहीं बोला, जिस बिंदु को आपको ये पता चुके हैं संशय कैसे कैसे पैदा होता है, आ चुका है ना? संशय के कारण क्या हैं? मैं पूछ रहा हूं संशय क्यों पैदा हो रहा है, उन कारणों में से कोई बताना है। हाँ, आप पूरा कीजिए, आपका संकेत तो है पर पूरा नहीं आप तक उत्तर आया। किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, अब मेरे मन में संदेह हो सकता है ना कि इसने ये समझा है या नहीं समझा है, ये मेरे में संदेह पैदा हुआ। ये संदेह क्यों पैदा हुआ ये पूछ रहा था मैं, इस संदेह का कारण क्या है? संदेह का कोई कारण है ना? संदेह कब पैदा होता है? कुछ कारण होने चाहिए, ऐसे ही थोड़ा संदेह पैदा हो जाता है। हाँ बताइए, अनुपलब्धि की अव्यवस्था से। अच्छा, कैसे? अच्छा देखो, हम जब अपनी बात को कहते हैं तो कभी तो सामने वाला समझता है और कभी हमारे कहने पर नहीं भी समझता है। ये दोनों बातें देखी जाती है नहीं समाज में, हमारे कहने पर भी कभी समझता है कभी नहीं भी समझता है, होता है ना? तो मन में संदेह पैदा नहीं हो सकता कि इसने समझा है या नहीं समझा है। ये मेरे मन में संदेह हो गया कि इन्होंने समझा है या नहीं समझा है। ये ठीक है, वो भी बातें हैं कि ये अगर ठीक ढंग से उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, उनसे भी हमारे मन में संदेह होता है कि इसने समझा है या नहीं समझा है। लेकिन उल्टा करूं, इन्होंने कोई बात को कहा और इनके मन में संदेह हो सकता है कि मैंने बात को समझा या नहीं समझा है, तो इनके संदेह की निवृत्ति के लिए, इनके संदेह की निवृत्ति के लिए मैं अगर उस बात को दोहरा दूं तो इनके संदेह की निवृत्ति हो जाएगी ना। मैंने कोई बात कही, आपने समझी है या नहीं समझी है ये मेरे मन में संदेह है, और यदि आप उसी बात को दोहरा दो, ठीक ठीक बता दो, तो उससे मेरे संदेह की निवृत्ति हो जाएगी ना। तो शास्त्रार्थ में वाद में दो जने बैठे हैं, एक ने अपना पक्ष रखा, अब रख तो दिया लेकिन उसके मन में ये संदेह है कि सामने वाले ने समझा या नहीं समझा। यदि सामने वाला प्रतिपक्ष की यानी पहले वाले की बात का उपवर्णन कर देता है, फिर से कथन कर देता है, तो इससे पहले वाले का संशय चला जाएगा ना, जाएगा या नहीं जाएगा ना ये। हाँ जी सत्येंद्र जी, हो गई बात। तो प्रतिपक्ष का उपवर्णन किस लिए? संशय के विदास के लिए, संशय की निवृत्ति के लिए। ठीक है, उसके संशय की निवृत्ति हो गई कि मैंने उसकी बात को जान लिया है, लेकिन वो साधन के रूप में तो नहीं बनेगा ना, जिसको हम सिद्ध करना चाहते हैं अनुमान में पंच, उसका तो अवयव भाग नहीं बनेगा। वैसे उपयोगी है, उसका मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका भाग बनेगा या नहीं बनेगा वो चर्चा इन्होंने कहा नहीं बनेगा। दिलीप जी, जिज्ञासिनः जिज्ञार्थिनः ज्ञानार्थिनः जिज्ञासोः बहुरी करके प्रत्यय अर्थो यस्य प्रत्यार्थ तस्य ज्ञान है प्रयोजन जिसका उसकी प्रवृत्ति का जिज्ञासा। ऐसे करना पड़ेगा नहीं तो संगति नहीं लगेगी। कमल जी आपका उस तरफ का है, वैसे कैसे पीछे और आगे किया हुआ है? हाँ बोलो। अभी जो अभी आप कह रहे थे कि जब सामने वाला हमारे कार्य को कभी समझता है कभी नहीं समझता, ये अनुपलब्धि की अव्यवस्था है इसमें। ऐसा ऐसा नहीं कहा मैंने, आप बताओ किसकी अव्यवस्था है? आप जो कहो वाक्य में दोनों ही आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं, लेकिन संदेह का कारण तो हो सकता है ना। सामने वाला एक भिन्न स्वरूप है कि उसको उपलब्धि हो रही है नहीं हो रही है। हमारे बोले जाने पर भी किसी को ज्ञान होता है किसी को नहीं होता है। ठीक है, संदेह तो पैदा हो सकता है ना इससे। पूछना यह है कि इसमें क्या कारण हुआ, उपलब्धि की अव्यवस्था या उपलब्धि की अव्यवस्था? आप दोनों मिश्रित बता ही रहे हो, ये भी एक प्रकार है, इस तरह भी इसको हम देख सकते हैं कि सामने वाला समझते हुए बोल रहा है या बिना समझे बोल रहा है। दोनों हमने उदाहरण देखे कि हम बोल रहे हैं, हमने बोल दिया इसको एक गौण कर दो, अभी सामने वाला समझा है या नहीं समझा है। ठीक है, सामने वाला समझा है या नहीं समझा है इसको आप यूं देखिए, दूसरे ढंग से अगर यूं देखना चाहें तो, कि कई बार सामने वाला समझ गया है और हम जानते हैं कि वो समझ गया है, और कई बार सामने वाला नहीं समझा है फिर भी हम समझ रहे हैं कि वो समझ गया है। सामने वाला समझ गया होता है तब भी हम जान लेते हैं, अब पहले वाले को कह रहा हूं। ठीक है, उसको उपलब्धि क्या हो रही है कि उसने समझ लिया है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उसने ना समझा हो फिर भी हम समझ लेते हैं कि इसने समझ लिया है। ठीक है, इस दृष्टि से देखो तो किस में जाएगा? उपलब्धि की अव्यवस्था हो रही है, वो समझ जाता है तब हम समझते हैं कि उसने समझ लिया है, वो नहीं समझा होता है तो भी हम समझ लेते हैं कि इसने समझ लिया है, ऐसा ना हो जाए तो हमारी दृष्टि से ये उपलब्धि की अव्यवस्था है, उसको दूर करने के लिए हम फिर से बोल रहे हैं। इसको तो और दूसरे ढंग से, पहले जो देख रहे थे वो है कि आपने कोई बात कही मेरे को कही, अब मैंने मेरे मन में संदेह ना भी हो लेकिन एक संभावित संदेह देखा है, होता है ऐसा, संदेह हो सकता है सामने वाले में कि मैंने समझा है या नहीं समझा है। और भाषा के अंदर ये बहुत प्रयोग किया जाता है, हम भी प्रयोग करते हैं, और हम कम करते हैं हिंदी भाषा में इस बात को, हम कम प्रयोग करते हैं, विदेशी लोग ज्यादा करते हैं, अंग्रेजी में इसका बहुत प्रयोग करते हैं, आपका मतलब ये है, उसको दोबारे बोलते हैं, रीस्टेट करते हैं भाषा में, उनकी भाषा में देखना आप। और जहां भी व्यवसायिक बातें हो रही हों, ऊंचे स्तर की बात हो रही हों, वहां उसी को दोहराते हैं, आपका मतलब ये है, उनकी आदत में है, भाषा में है, हमारे से अधिक प्रयोग करते हैं वो इस बात का। यहां शास्त्रार्थों में ये प्रयोग किया जाता है, आवृत्ति की जाती, आगे आएगा ये विषय, कई बार आवश्यक नहीं भी होता है, लेकिन चूंकि एक एक चीज को कसौटी पर कस के चला जाता है कि हाँ ये पक्का हो गया है, इसने उसको जान लिया, इसने जान लिया, नहीं तो आगे की चर्चा चले जाएंगे और पीछे की गलत, पिछली एक कमी रह जाएगी और उससे आगे की बात फिर से दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। प्रारंभ में ही त्रुटि हो गई और आगे आगे चर्चा चलाते गए, बाद में जाके पता लगा ये तो ये गलत समझ बैठे, इसलिए दूसरे को बताना होता है, हाँ मैं समझ गया हूं ये आपकी बात ये है। इसको आवृत्ति नहीं कहते हैं, इसको दोष नहीं मानते हैं। हाँ पूरा पूरा जो का तू आवृत करने लगे अधिक रूप में तो गलत है, नहीं तो जितना है उतना उसको दोबारा बोला जाता है, आपका मतलब ये है। जहां एग्रीमेंट होते हैं, निर्णय होते हैं, वहां दूसरा बोलता है, किसी ने वाक्य बोला है, उसके जो तात्पर्य निकल रहे होते हैं, ध्वन्यार्थ होते हैं, उसको भी बोल के बताएं, आप कह रहे हो इसका मतलब ये निकल रहा है, क्या यही कहना चाह रहे हो आप? वो कहते हैं हाँ यही कहना चाह रहा हूं, फिर आगे चर्चा चलते हैं। हाँ डू यू मीन बोल सकते हैं, यू मीन ऐसे कुछ भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, रिस्टेट करते हैं, दोबारा बोलते हैं उसको। एक शिष्टाचार है सभ्यों के बीच में, ऊंचे स्तर पे जो बात होती है वहां ये कहा जाता है, ये तो फटाफट फटाफट अपनी बोलते जाते हैं तो गलत होता है। हाँ ठीक है, तो पिछले में से सोमदेव जी 30वां सूत्र, माइक दीजिए। जिस अर्थ की सिद्ध होने पर अन्य अर्थ अनुसिद्ध हो जाते हैं, न कहीं बिना सो अर्थ सिद्ध रहे, उसके बिना कहीं बिना उन किनके किनके बिना, उनके मतलब किनके, वो खोलना चाहिए। हाँ द्वारा क्यों अर्थ ले रहे हो आप? वो जैसे देह और इंद्रिय से ज्यादा आत्मा है, उधर दे रहे दर्शन स्पर्शना ध्यान एकात्म दर्शन और स्पर्श है, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ आप उदाहरण बोल गए इसको, दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणादिति, इसको आप उदाहरण बोल गए हैं? होता है होने से हेतु है ना, ये तो पंचमी है, हेतु में हेतु हो गया ना ये। हाँ हेतु में पंचमी हुई ना, होने से आप जो बोल रहे हो, कौन सा से बोल रहे हो आप? अपादान से बोल रहे हो, हेतु का ही तो बोल रहे हो ना। हाँ, होने से क्या? देहेंद्रिय से व्यतिरिक्त है, देहेंद्रिय से व्यतिरिक्त आत्मा जाता है, ये पता लगता है उससे। इस एक बात से दूसरी बात नहीं जानी जा रही है कि आप जुड़े हुए जो अर्थ है वो इंद्रिय भिन्न भिन्न है। हाँ, भिन्न भिन्न है, अनेक है, ठीक है। नियम विषय ग्रहण देनी और वो अपने अपने विषय को ग्रहण करने एक अक्षर वाली है। जागरूक जान साधन और इंद्रिया जागर के जान साधन है। गंधारी गुण व्यतिरिक्तम द्रव्य और गंधारी जो गुण है वो द्रव्य से भिन्न है। गुणाधिकारिया बोलना इसका अर्थ गुण गंधारी गुण व्यतिरिक्तम द्रव्य गंधारी गुण द्रव्य से पृथक है। दोनों अलग अलग है, वेदनिष्ठ जी अर्थ बोलेंगे इसका। इन्होंने क्या बोला था? कौन सा अर्थ ठीक है? दोनों ही बातें ठीक है, ये तो सिद्धांत है। जब हम गुण से द्रव्य को अलग मान रहे हैं, कह रहे हैं, तो द्रव्य गुण से अलग ही है क्या जी? गलत थोड़ा है ये बात, गलत थोड़ा है। हम यूं कहें कि गुण द्रव्य से अलग हैं और हम कहें द्रव्य गुण से अलग है, दोनों बातें ठीक है ना? नहीं, कुछ संदेह उत्पन्न हो रहा है। द्रव्य में तो गुण होते हैं, द्रव्य में गुण होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या कहना चाहते हो कि अलग अलग नहीं है? द्रव्य गुणों से अलग है, द्रव्य गुणों से अलग है, गुण अलग होते हैं और द्रव्य अलग होता है और द्रव्य के गुण होते हैं। आप तो कह, आपने तो कहा, आप ही की बात को पकड़ता हूं मैं, कि गुण द्रव्य में रहते हैं तो अलग अलग कहां हुए? तो जैसे पेंसिल उदाहरण ही वैसे ही बताओ पहले। जब वैसे हम बात को नहीं बताने की स्थिति होती है तो हम उदाहरण बोलना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो गीता को फैलाना नहीं चाह रहे हैं। करो, क्या अर्थ है? गंध आदि से पृथक द्रव्य है। क्यों? द्रव्य गंधादि से पृथक नहीं है, जो इन्होंने सोमदेव जी ने पहले कहा था। वो बात क्या गलत थी? मैं आपसे अलग हूं तो आप भी तो मेरे से अलग हैं। गुण द्रव्य के आश्रित होते हुए भी उससे भिन्न है, ठीक है। तो द्रव्य भी तो गुण से पृथक है, पृथक है, भिन्न है, नहीं भाई? हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, हम पृथ्वी के आश्रित हैं, लेकिन हम पृथ्वी से भिन्न हैं। तो जब हम पृथ्वी से भिन्न हैं तो पृथ्वी भी तो हमारे से भिन्न हुई। ये तो युक्ति लगेगी ना, गुहा नहीं होगी, ये युक्ति नहीं लगेगी। दो वस्तुओं में यदि एक दूसरे से भिन्न है तो दूसरी भी तो उससे भिन्न है, नहीं? तो इनका भी तो कथन ठीक था कि द्रव्य गुण से भिन्न है, और इनका भी ठीक था। नहीं, उनका कथन था द्रव्य से भिन्न गुण है, गुण द्रव्य से भिन्न है, और इनका कथन था गुण से भिन्न द्रव्य है। दोनों कथन ठीक हुए ना? अब तो संदेह है, संदेह है। क्यों संदेह है इनको, क्यों संदेह है इनको, क्या क्या विप्रतिपत्ति है? आपको संदेह है ना, बोल नहीं पा रहे हो, संदेह का कारण क्या है? नहीं वो बताना पड़ेगा, फिर घटाना पड़ेगा कि कैसे है। सिर्फ इनको संदेह क्यों हो रहा है, कौन से दो जान हो रहे हैं? ये कुछ वाक्य का भी है, कुछ वाक्य का भी है, लेकिन वो दोनों वाक्य तो इन्होंने हाँ कह दिए। अब मैं कह रहा हूं कि जब दोनों हैं अलग हैं तो दोनों ठीक होने चाहिए ना, अब उसमें ये चुप है। तो वाक्य तो ठीक है इनका, लेकिन और वास्तव में क्या द्रव्य और गुण, गुण द्रव्य से अलग रहता है क्या, पृथक होता है क्या? उसमें रहता हुआ भी उससे पृथक है, ये ध्यान देना। दो गुण हैं, एक संयोग एक विभाग और एक पृथक्त्व, ठीक है। गुण द्रव्य में रहते हैं, गुण द्रव्य में रहते हैं, संयोग तो है उनका लेकिन पृथक पृथक है, संयोग तो है लेकिन पृथक पृथक है। मेरे हाथ में ये लेखनी है, ठीक है, हाथ के ऊपर लेखनी रखी है तो ये संयोग है दोनों का, संयोग होते हुए भी ये पृथक पृथक है, विभाग नहीं है। पृथक पृथक का मतलब विभाग नहीं समझना, एक है कि ये लेखनी वहां मंच पे पड़ी हुई है, मेरे हाथ पे नहीं है, अभी मेरे हाथ और लेखनी के बीच में संयोग नहीं है, विभाग है। और पृथक्त तो है ही, पृथक्त भी है, हाथ भिन्न है लेखनी भिन्न है, दोनों में पृथकता है। जब पृथक शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम एक तो भिन्नता अर्थ में करते हैं और एक है दूर दूर होने, विभाग अर्थ में भी प्रयोग कर लेते हैं, इसलिए गड़बड़ होगी। गुण द्रव्य में रहते हुए भी गुण से नहीं, गुण द्रव्य में रहते हुए भी द्रव्य से पृथक है, गुणों से भिन्न कोई द्रव्य है। गुण तो दो थे वहां पर, उन दोनों को जान करके जो एक चीज का ज्ञान हो रहा है वो एक चीज इन दो से भिन्न है, वो एक चीज है द्रव्य जिसमें ये दोनों गुण रहते हैं। इसलिए दर्शन स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्, आगे ये सब विषय कहाँ से लिया आपने? और इसको यहाँ पर अल्प विराम ले लेना है, गुणाधिकरणम द्रव्यम गुणाधिकरणम, या अल्प विराम गुणाधिकरणम और अनियत विषयाश चेतना इति, वो साथ में नहीं बोले, ये दो अलग अलग बातें हो गई। नैष्टिक जी बताएंगे आत्मा नियत विषय वाला है या अनियत विषय वाला है? नियत विषय वाला, अनियत विषय वाला, कैसे? हाँ ठीक है, आगे पूर्वार्थ सिद्धो के लिए अर्थात सिद्ध होगी, पूर्व के सिद्धि होने पर ही सिद्ध होते हैं, अर्थात देने के लिए गति हो जाएगा इसलिए सिद्ध होने पर बाकी जो सात नहीं सब सिद्ध हो जाते हैं। यहाँ सिद्धि का मतलब ऐसा नहीं लेना चाहिए कि वो सिद्धांत ही बन गया, यहाँ तो खैर सिद्धांत है लेकिन कई बार पूर्व पक्षी अपनी बात को रखता है, वो भी सिद्ध नहीं है, गलत है वैसे भी वो, और सिद्ध भी नहीं किया है उसने अभी तक, लेकिन फिर भी उसके इस वाक्य से हम अन्य बहुत सारी बातों का उसका मंतव्य निकाल लेते हैं। तो यहाँ सिद्ध का मतलब है प्रतिपादिते सति, एक बात के प्रतिपादन कर देने पर उसकी अन्य बातों का भी, जिसका उसने प्रतिपादन नहीं किया है, बोला नहीं है, उनका भी ज्ञान हो जाता है। ठीक है, सिद्ध का मतलब वो सिद्ध मत ले लेना जो बिल्कुल सत्य वाला होता है, दोनों बातें हो सकती हैं, सिद्ध भी असिद्ध भी। हाँ आगे, रविशंकर जी बताएंगे अभ्युपगम सिद्धांत किसे कहते हैं। कोई भी अपरिचित, कोई भी अपरिचित विषय है जिसको कि हमें जानना है, तो उसको मान लेना, मान करके उसकी परीक्षा करने के लिए उसको मान करके चलना, वो अभ्युपगम सिद्धांत होता है। एक तो दृष्टि ये है, और ये जो सूत्र है उसकी दृष्टि से होगा। ठीक है, दूसरा, सूत्र में तो परीक्षित अर्थ की, अपरीक्षित की, अपरीक्षित अभ्युपगमात तद विशेष परीक्षण में तो है कि व्याख्या की दृष्टि से उसमें परीक्षित अर्थ है, और दूसरे पाठ में मतलब अपनी युक्ति की वो बाद में लो, उसको भी मत बोलो, पहले ये बताओ क्या होता है वहाँ पर, या प्रयोजन बताने लगे कि क्यों ऐसा करता है, क्या करता है वो पहले बताओ। उसमें दूसरे वो जो व्यक्ति है जो बता रहा है, अभ्युपगम जो लेके चल रहा है, उसको उस विषय के बारे में जानकारी है। अभ्युपगम लेके चल रहा है ये वाक्य नहीं बनेगा। सत्यव्रत जी, विशेष जानकारी पहले तो परीक्षा के लिए, ये सब जने जो गतिविधि कर रहे हैं उससे पृथक आत्मस्थ हो करके, ओ, ये ऐसा कि हम विशेष परीक्षा, किसी विषय की विशेष परीक्षा करना चाहते हैं, जैसे पक्षी किसी बात की विशेष परीक्षा करना चाहते हैं, तो उससे बात है या अपरीक्षित जो बात है उसको हम थोड़े समय के लिए स्वीकार करेंगे। अपरीक्षित वाला विषय उन्होंने बोला, तो जो अपरीक्षित बात है उसको थोड़े समय के लिए स्वीकार करने के लिए उससे पक्ष का खंडन कर सकते। हाँ देखो, उसको अपरीक्षित मत कहो, वो ऐसा भी होगा, ऐसा भी नहीं बोलो, कुछ बातों का हमें निश्चय होता है, हमें पता है कि ये गलत है, फिर भी हम थोड़े समय के लिए मान लेते हैं। हाँ ठीक है, ये इसे भी अभ्युपगम बोलते हैं। हम चर्चा में परिचर्चा को चलाने के लिए, किसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए स्वीकार कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हाँ जी, तभी करेंगे ना जब एक बात निश्चय फिर भी मान कर। ठीक है, पहली बात मानकर चलने वाली बात संगत है, भाषा नहीं, भाष्य अनुसार नहीं, वो सूत्र के अनुसार, सूत्र में तो अपरीक्षित अर्थ ही है, वो अभी परीक्षित नहीं है, जो सिद्ध हो जाएगा उसको परीक्षित अपरीक्षित शब्द से नहीं कह सकते, इसलिए तो इसको दो भाग कर दिए हमने, इसको भी ले सकते हैं सूत्रानुसार, तो वही है अभ्युपगम सिद्धांत। ठीक है, अपरीक्षित है हमारे लिए भी, लेकिन इसको एक दूसरे ढंग से भी लिया गया कि हम ऐसे भी करते हैं, तात्कालिक रूप से कोई चीज मान करके चलते हैं, उसे भी अभ्युपगम कथन किया जाता है कि अभ्युपगम से मैं बोल रहा हूं, चलो मान लेते हैं, उसका भी ग्रहण इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए वो भी व्याख्या है, दोनों को अलग अलग मान लेंगे, दो अलग अलग क्षेत्रों में दोनों का अंतर्भाव कर लेंगे। दिलीप जी, यहां जो अपरिचित है हमारा वो परिचित है, लेकिन जो प्रति पक्षी है उसका अलग परिचित हो, तो उसको हम लेकर के उसमें विशेष बनाने के लिए कह सकते हैं। तो दोनों बातें मतलब इससे निकल रही है, उसका विशेष परीक्षण उसको करवाने के लिए, लेकिन ये वाक्य रचना में नहीं, हम ले लेंगे ऐसा अर्थ, अंतर्भावित कर लो तो बात अलग है, विशेष अर्थ करके अपरीक्षित के अपिभगम से उसके विशेष परीक्षा परीक्षणम, जो विशेष परीक्षण होता है वो अभ्युपगम सिद्धांत होता है, तो वो तो व्यक्ति का ही माना जाएगा ना, जिसने स्वयं ने किया है उसका वो अभ्युपगम सिद्धांत माना जाएगा। जो अपरीक्षित है, जिसे वो अपरीक्षित समझ रहा है उसको करेगा, मुख्य अर्थ तो व्यक्ति में ही घटेगा वो। अब गौण रूप से परोक्ष रूप से लेना चाहे ले सकते हैं, लेकिन भाष्यकार ने उस ढंग से नहीं प्रस्तुत किया है। ठीक है, देखिए आगे देखिए नया पाठ पृष्ठ संख्या 81, सूत्र संख्या 33। अब पंचावयव का स्वरूप बता रहे हैं, तेषाम तु यथा विभक्तानां, जिस भी ढंग से इनका पांच का विभाग किया गया, पिछले सूत्र में गिनाया गया, विभाग कथन किया, उनका लक्षण बताया जा रहा है। साध्य निर्देशः प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा का मतलब है साध्य का निर्देश करना, कथन करना, बोलना, संकेत करना, जो भी साध्य है उसको कथन करना, ये प्रतिज्ञा है। भाष्य, प्रज्ञापनीयेन धर्मेण धर्मिणो विशिष्टस्य परिग्रह वचनम प्रतिज्ञा। प्रज्ञापनीयेन धर्मेण सह, जो जनाने योग्य है उस धर्म के साथ, जिस धर्म को जनाना है उस धर्म के साथ, विशिष्टस्य धर्मेण परिग्रह वचनम, विशिष्ट धर्मी का परिग्रह वचन, उसका स्वीकार वचन प्रतिज्ञा कहलाता है। जिस धर्म को हमें सिद्ध करना है उस धर्म को किसी धर्मी के साथ में कहना, ये प्रतिज्ञा कहलाता है। इसे कहा प्रतिज्ञा साध्य निर्देशः। उदाहरण दिया अनित्यः शब्दः, उधर देखिए श्वेत पटल पे अनित्यः शब्दः, ये पूरा अनित्य है शब्द है, वहीं रहने दो ना, वहां वहीं दिखेगा, ऊपर देख कर दो, वो जगह ऐसी है जिससे सब सबको दिखाई देगा, वहां से इधर कक्ष, हाँ उसी उस वैसे ही रख दो जैसे पहले था। अनित्य है शब्द है, शब्द अनित्य है, ऐसे पुस्तकों में भी लिखा है, ये साध्य का निर्देश है। अब इसमें साध्य क्या है, तो एक तो हम यूं कह सकते हैं अनित्य है शब्द, ये पूरा साध्य है, ये पूरा का पूरा वाक्य है, अनित्य है शब्द, शब्द अनित्य अस्ति, अनित्य है शब्द, ये जो पूरा वाक्य है ये साध्य का निर्देश है, ठीक है, ये प्रतिज्ञा हो गई। लेकिन जो व्यास इन्होंने खोला है वात्स्यायन भाष्य में प्रज्ञापनीयेन धर्मेण, अब इसमें हम ये देखें कि हम किसको सिद्ध करना चाहते हैं, अनित्यता को सिद्ध करना चाहते हैं या शब्द को सिद्ध करना चाहते हैं। शब्द है ये तो सिद्ध करना हमारा प्रयोजन नहीं है, शब्द अनित्य है ये सिद्ध करना चाह रहे हैं, शब्द अनित्य है ये सिद्ध करना चाहते हैं, तो वास्तव में यहां पर साध्य कौन है, अनित्यत्व, लेकिन किसका अनित्यत्व, शब्द का अनित्यत्व, शब्द के अनित्यत्व को सिद्ध करना चाहते हैं न कि शब्द को। तो प्रज्ञापनीय धर्म क्या है, जनाने योग्य धर्म क्या है, अनित्यत्व, अनित्यता, अनित्यता एक धर्म है, इसे हम जनाना चाहते हैं, ये ठीक है कि वो शब्द से संबंधित ही है। तो प्रज्ञापनीयेन धर्मेण, इसके साथ विशिष्टस्य धर्मिणः परिग्रह वचन, विशिष्ट धर्मी का कथन करना, धर्मी कौन है यहां पर, शब्द है, अनित्यत्व धर्म है और शब्द धर्मी है, अनित्यत्व किसमें है, शब्द में है, तो इनमें धर्म धर्मी का संबंध है, अनित्यत्व धर्म है और शब्द धर्मी है, तो इसका कथन करना ये प्रतिज्ञा कहलाता है। तो साध्य कौन हुआ, प्रज्ञापनीय कौन हुआ, अनित्यत्व। यद्यपि अनित्य शब्द ये पूरा साध्य है, साध्य का निर्देश है पूरा का पूरा, लेकिन इसमें भी विशिष्ट जो सिद्ध करने योग्य है वो शब्द का अनित्यत्व है, तो अनित्य शब्द इति हो गया। उसको स्वीकार वचन, स्वीकार करना, ले लेना, जो प्रतिज्ञा करने वाला है वो इस वाक्य को बोलेगा, उसका स्वीकार करना, ये कथन करेगा। सबसे पहले आगे कि अनित्य है शब्द, ये परिग्रह वचन है, उसको ले लेगा, वो स्वीकार कर लेगा सब तरफ से कि हाँ मैंने ये विषय लिया है, ये विषय अधिकृत किया है, इसको मैं सिद्ध करूंगा, ये साध्य का निर्देश है। ठीक है, यहां नीचे उदाहरण लिखिए, उदाहरण तीसरा उदाहरण लिखो, उदाहरण लिखो, जैसे घड़ा या स्थाली, यथास्थाली, यथास्थाली, स्थाली मतलब थाली, कोई भी बर्तन पात्र, तो प्रतिज्ञा के बाद में दूसरा अवयव है हेतु, बैठो। इसके लिए सूत्र दिया, उदाहरण साधर्म्यात साध्य साधनम हेतु, उदाहरण के साधर्म्य से, उदाहरण में भी समान धर्म रहेगा, उदाहरण के साधर्म्य से साध्य साधनम, साध्य का साधन करना, साध्य को सिद्ध करना, जो साध्य को सिद्ध करने वाला है उसे हेतु कहते हैं। हेतु लिखा हुआ है उत्पत्ति धर्म तत्वात्, प्रतिज्ञा है शब्द अनित्य है, क्यों अनित्य है, हेतु मने कारण का कथन है, क्योंकि वो उत्पन्न होता है, क्योंकि वो उत्पन्न होता है, ये तो हमने सीधा लिख दिया, लेकिन ये कब लिखते हैं, हेतु कौन सा बनता है, वो उदाहरण से साधर्म में होना चाहिए, उसका उदाहरण में भी ये मिलना चाहिए। उत्पत्ति धर्मकत्व, उत्पन्न होना, ये स्थाली में देखा जा रहा है, और ये धर्म शब्द में भी देखा जा रहा है, यहां लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हेतु वो लिया जाता है जो साध्य यानी शब्द में भी हो और उदाहरण में भी हो, हेतु हमेशा वो होगा। यदि वो केवल उदाहरण में है और साध्य में नहीं है, शब्द में नहीं है, तो हेतु नहीं बन पाएगा। यदि वो साध्य में है, शब्द में है, लेकिन उदाहरण में नहीं है, तो भी वो हेतु नहीं बन पाएगा। ठीक है, हेतु के लिए ये आवश्यक है कि वो साध्य से साधर्म्य रखता हो, साध्य साधर्म्यात, साध्य नहीं उदाहरण साधर्म्यात, उदाहरण में साधर्म्य समान धर्मता होने से इसके द्वारा साध्य को सिद्ध किया जाता है, इसीलिए ये हेतु है, कारण है। अब देखिए अनित्य है शब्द है जो प्रतिज्ञा थी, इसमें साध्य धर्म वो है अनित्यता, और उत्पत्ति धर्मकत्व ये भी शब्द का धर्म है एक, ये उत्पत्ति धर्मकत्व किसमें, उत्पन्न होना ये किसमें है, ये भी शब्द में ही है, ये भी शब्द का ही धर्म है। अनित्यत्व भी शब्द का धर्म देखा जा रहा है और उत्पत्ति धर्मकत्व भी शब्द का धर्म देखा जा रहा है, लेकिन इन दोनों धर्मों में भिन्नता है। अनित्यत्व है वो साध्य धर्म है, अभी सिद्ध किया जाना है, और उत्पत्ति धर्मकत्व क्या है, सिद्ध धर्म है, दूसरे इसमें कहो कि साधन धर्म है। हम यहां उत्पत्ति धर्मकत्व के कारण से अनित्यत्व को सिद्ध करना चाह रहे हैं। उत्पत्ति धर्मकत्व के द्वारा, उत्पत्ति धर्मकत्व का प्रयोग करके, इसको बता करके, इसके माध्यम से हम अनित्यत्व को सिद्ध करना चाह रहे हैं। तो अनित्यत्व भी शब्द का धर्म है, उत्पत्ति धर्मकत्व भी शब्द का धर्म है, लेकिन इन दोनों धर्मों में परस्पर क्या संबंध है? अनित्यत्व जो है वो साध्य धर्म है और उत्पत्ति धर्मकत्व साधन धर्म है। साध्य धर्म और साधन धर्म, ये जो साधन धर्म है ये साध्य में भी होना चाहिए और उदाहरण में भी होना चाहिए। साध्य का मतलब है शब्द। यदि इसको थोड़ा और दूसरे उसमें देख लें हम, तो रुकिए, वही उसी को स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए, वैसे तो अनित्य है शब्द, इस वाक्य में विशेषण विशेष्य की दृष्टि से देखेंगे तो अनित्य ये विशेषण है और शब्द ये विशेष्य है, ठीक है। तो ये पूरा वाक्य एक साध्य वाक्य है, सिद्ध करना है हमें से शब्द के अनित्यत्व को, लेकिन अनित्य है शब्द है ये वचन हमें सिद्ध करना है। तो इसमें अभी विशेष्य जो है वो शब्द है, उस दृष्टि से उसको साध्य कह दिया जाता है, लेकिन उस शब्द के भी अनित्यत्व को हम सिद्ध करना चाह रहे हैं वास्तव में, इसलिए इसको साध्य कहा, केवल अनित्यत्व को। उस दृष्टि से अगर शब्द के लिए कोई शब्द देना हो तो उसे कहते हैं पक्ष। क्या कहेंगे? पक्ष। पक्ष में साध्य धर्म को सिद्ध करना है, पक्ष में साध्य धर्म को सिद्ध करना है। जैसे हम कहें कि पर्वत अग्नि वाला है, धुएं को देख करके पर्वत को अग्नि वाला कह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें धुआं तो है साधन और साध्य कौन है? अग्नि। और पक्ष कौन है? पर्वत। अग्नि किसमें है? पर्वत में है। पर्वत को सिद्ध नहीं करना है, पर्वत में अग्नि को सिद्ध करना है। जैसे यहां पर शब्द को सिद्ध नहीं करना है, शब्द में अनित्यत्व को सिद्ध करना है, तो शब्द है पक्ष, ठीक है। तो पक्ष में यानी शब्द में भी साधन धर्म है, पक्ष में भी साधन धर्म होना चाहिए। लिखा हुआ नहीं है यहां पर, लेकिन होना चाहिए। हेतु में जो धर्म लिखा है वो कहां होना चाहिए? पक्ष में होना चाहिए। और पक्ष में दूसरा धर्म अनित्यत्व में सिद्ध करना है, और ये जो हेतु में धर्म कथन किया गया उत्पत्ति धर्मकत्वात्, ये तब हेतु बनेगा जब ये उदाहरण में भी हो। पक्ष में हो इतने मात्र से सिद्ध नहीं होगा, शब्द में उत्पत्ति धर्मकत्व है और इससे उसका अनित्यत्व सिद्ध कोई करने लगे, ये तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि उदाहरण में भी उत्पत्ति धर्मकत्व ना हो, ठीक है। तो सूत्र में जो कहा उदाहरण साधर्म्यात्, उदाहरण के साधर्म्य से साध्य का साधन, ये हेतु कहलाता है। भाष्य देखिए, उदाहरणेन सामान्यात्, उदाहरण के की समानता से, सामान्य से, उदाहरण के साथ समानता से साध्यस्य धर्मस्य, साध्य के धर्म का। साध्य का धर्म कौन है? साध्य के दो तरह से इसके अर्थ होते हैं, एक साध्यस्य धर्मस्य, साध्य धर्म का। साध्य अभी आपको कर रहा हूं मैं, साध्य के धर्म का। साधनम प्रज्ञापनम, जो जनाने वाला है उसे हेतु कहते हैं। साध्य है यहां पर जिस समय साध्य हम मानेंगे अनित्य शब्द, शब्द को, तो उसके धर्म का, धर्म मतलब अनित्यत्व का। अथवा साध्य से, साध्य को ही खोला, धर्मस्य, साध्य धर्म का, साध्य रूप धर्म का। साध्य रूप धर्म कौन है? अनित्यत्व। तो उदाहरण के सामान्य से साध्य रूप धर्म को जो का जो साधन है, साधन को कहा प्रज्ञापनम, जो उसको जनाने वाला है उसे हेतु कहते हैं, ठीक है। यह है उत्पत्ति। प्रति धर्मकत्वात्। दो तरह से साध्य के धर्म का, साध्य अलग है और उसका धर्म अलग है। उस दृष्टि से देखेंगे तो साध्य है अनित्य है शब्द है या शब्द, उसका धर्म क्या है अनित्यत्व, एक दृष्टि हो गई। साध्यस्य धर्मस्य साध्य रूप धर्म का, तो साध्य रूप धर्म कौन है अनित्य है, इसको जनाने वाला कौन है उत्पत्ति धर्मकत्वात्, ये हेतु बनेगा। आगे देखिए, साध्ये प्रतिसंधाय धर्मम उदाहरणे च प्रतिसंधाय तस्य साधनता वचनम हेतु। यहां साध्य शब्द जो लिखा हुआ है इसका मतलब है पक्षे, पक्ष में यानी शब्द में, साध्य अर्थात पक्षे, पक्ष में प्रतिसंधाय देख करके धर्मम धर्म को, कौन से धर्म को उत्पत्ति धर्मकत्व को, उत्पत्ति धर्मकत्व को जो ये पंचावयव का प्रयोग कर रहा है वो शब्द में उत्पत्ति धर्मकत्व देख रहा है। साध्य में धर्म को उत्पत्ति धर्मकत्व को देख करके घटा करके उदाहरणे च प्रतिसंधाय और उदाहरण में भी देख करके तस्से साधनता वचनम, उस धर्म को साधन के रूप में कथन कर देना, ये है हेतु। उत्पत्ति धर्मकत्व को जिसने जो पंचावयव का प्रयोग कर रहा है वो उत्पत्ति धर्मकत्व को पहले शब्द में देख रहा है, सबसे पहले वो हेतु को कहां देखेगा शब्द में, पक्ष में, वो साध्य है उसमें देखेगा। उसमें देखने के बाद में उस धर्म को वो ऐसी जगह देखेगा जिसको उदाहरण के रूप में देना चाहता है, वहां भी देखेगा। और जब कोई वहां भी दिख जाएगा तब उसको हेतु रूप में लाएगा। तो जिस धर्म को पक्ष में साध्य में देख करके फिर उदाहरण में भी देख लेता है तब उसका जो कथन किया जाता है उसे हेतु कहते हैं। यह है उत्पत्ति धर्मकत्वात्। यदि उत्पत्ति धर्म को, उत्पत्ति धर्मकत्व को शब्द में वो नहीं देख रहा है तो वो ऐसा उदाहरण ला ही नहीं सकता जो उत्पत्ति धर्म वाला हो। ठीक है, जो व्यक्ति उदाहरण को ढूंढता है लाता है वो पहले उस धर्म को अपने पक्ष में देखता है, साध्य में भी देखता है। उसे पता है कि जो जो उत्पन्न होता है वो अनित्य होता है। उत्पत्ति धर्मकत्व को वो शब्द में देख रहा है तब उसकी सिद्धि के लिए उसी जैसे किसी उदाहरण को ढूंढेगा। कौन से उदाहरण को लाएगा जिसमें उत्पत्ति धर्मकत्व होता है। आगे वो हेतु क्या है, वो हेतु इन्होंने खुद ने खोला उत्पत्ति धर्मकत्वात्, ये हेतु है। अब इसको कहने के बाद में एक वचन और निकल के आएगा हेतु के साथ साथ, उत्पत्ति धर्मकम अनित्यम दृष्टम इति। जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वो अनित्य देखा जाता है। हेतु जब भी प्रयोग किया जाएगा उस हेतु से, हेतु जो है वो साधन धर्म है, उससे साध्य अनित्यत्व क्यों सिद्ध हो रहा है, उनमें आपस में क्या संबंध है। जो जो उत्पत्ति धर्म वाला होता है वह अनित्य देखा जाता है, ये जो संबंध जोड़ते हैं इसे व्याप्ति कहते हैं। इस संबंध को जोड़ने को व्याप्ति कहते हैं। साहचर्य नियम को, जहां जहां उत्पत्ति धर्मकत्व होगा वहां वहां अनित्यत्व होगा, साहचर्य नियम है, इसका व्यभिचार नहीं होगा कहीं भी। जहां जहां भी उत्पत्ति धर्मकत्व होगा वहां वहां अनित्यत्व सब जगह है, इसलिए शब्द भी अनित्य है। ये साहचर्य धर्म देखा जाता है, इसे व्याप्ति कहते हैं। ये पंचावयव में गिनी नहीं गई है लेकिन हेतु के साथ में समझने के लिए इसके जो पीछे की भावना है, हेतु प्रस्तुत किया इसका मतलब है उसको ने व्याप्ति बनाई है। कैसे पता लगेगा, अधिकरण सिद्धांत से। जब वो ये बोल रहा है उत्पत्ति धर्मकत्वात्, वचन तो यही है लेकिन इतने बोलने से ही पता लग रहा है कि वो उत्पत्ति धर्म को अनित्य धर्म के साथ में जोड़ रहा है कि जहां जहां उत्पत्ति होती है वहां वहां अनित्यता भी होती है। उसने कहा नहीं है लेकिन वो उसके साथ में जुड़ा हुआ है। अगर वो ये संबंध नहीं जोड़ रहा होता कि जो जो उत्पन्न होता है वह अनित्य होता है, ये संबंध या व्याप्ति उसकी नहीं बनी होती तो हेतु रूप में आ ही नहीं सकता था। वो हेतु रूप में प्रस्तुत कर रहा है, इसका मतलब है वो व्याप्ति देख रहा है, उसमें साहचर्य नियम देख रहा है, संबंध देख रहा है। ये उसके न बोलने पर भी हमें पता लग जाना चाहिए। वो बोल दे अच्छी बात है, नहीं भी बोले कोई आवश्यकता नहीं है उसको बोलने की, इतने से ही पता लगेगा, इतने से ही पता लगेगा। अधिकरण सिद्धांत की तरह से हमने आनुषंगिक विषय हमें पता लग जाएगा कि ये व्याप्ति है, ठीक है। तो अब इसमें प्रश्न कर रहे हैं कि एतावत हेतु लक्षणमिति, क्या इतना ही हेतु का लक्षण है? तो बोला ना इति उच्यते, नहीं इतना ही नहीं है, कुछ और भी है। किम तरही फिर और क्या है? तो आगे कहा तथा वैधर्म्यात, वैधर्म्य से भी हेतु होता है। देखिए 34वां सूत्र क्या था, उदाहरण साधर्म्यात साध्य साधनम हेतु हो, अब वैधर्म्यात जोड़ दीजिए, उदाहरण वैधर्म्यात साध्य साधनम हेतु हो। ये कितनी विचित्र बात होगी, उल्टा कैसे होगा, वैधर्म्य से कैसे सिद्ध करेंगे, साधर्म्य से ही तो सिद्ध होता है। लेकिन कहा नहीं, वैधर्म्य से भी उदाहरण हेतु बनता है। उदाहरण जो होता है वो नहीं, हेतु जो होता है वो उदाहरण से भिन्न धर्म वाला भी हो सकता है, समान धर्म वाला हो तो ही नहीं, भिन्न धर्म वाला, बिल्कुल विपरीत धर्म वाला भी हो सकता है। जैसे कि उदाहरण दिया, उदाहरण वैधर्म्याच्च साध्य साधनम हेतु, ये पूरा सूत्र बना दिया, वाक्य बना दिया, उदाहरण के वैधर्म से साध्य का साधन ये हेतु होता है। कथम, अनित्य शब्द, ये अनित्य शब्द प्रतिज्ञा जो की हेतु है, हेतु क्या, उत्पत्ति धर्मकत्वात्, उत्पत्ति धर्म वाला होने से। अब ये जो उदाहरण देना चाहता है वो है आत्मा का, यहां तो क्या है यथास्थाली, उसकी जगह आप आगे लिखेंगे यथा आत्मा। अब यथा आत्मा तो जैसे आत्मा है वैसे शब्द है ऐसा तो नहीं कहेगा ना, तो कहेगा जो अनुत्पत्ति धर्मक होता है वो नित्य होता है जैसे आत्मा। शब्द अनुत्पत्ति धर्मक नहीं है इसलिए वो नित्य नहीं है, अर्थात अनित्य, अनुत्पत्ति धर्म वाला न होने से शब्द अनित्य है। तो उत्पत्ति धर्मकत्वात ये तो हेतु है, ये साधन धर्म है। अब ये उदाहरण से वैधर्म में रख रहा है, उदाहरण जो हम आत्मा देंगे उसमें उत्पत्ति धर्मकत्व नहीं है, जो पक्ष है शब्द उसमें तो उत्पत्ति धर्मकत्व है लेकिन उदाहरण में ये धर्म नहीं है। तो तथा वैधर्म्यात, उदाहरण से वैधर्म्य होते हुए भी साध्य को ये सिद्ध कर रहा है। साध्य क्या है, शब्द का अनित्यत्व, उसको ये सिद्ध कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसमें व्याप्ति उल्टी ली गई है, जो जो अनुत्पत्ति धर्मक होता है वह नित्य होता है। शब्द अनुत्पत्ति धर्मक नहीं है, यानी उत्पत्ति धर्मक है वही बात आ गई, इसलिए शब्द नित्य नहीं है अर्थात अनित्य है, एक ही बात आई ना। इस तरह भी तो बात को सिद्ध किया जा सकता है। तो वैधर्म्य से भी हेतु बनता है, उदाहरण के वैधर्म्य से भी साध्य को सिद्ध करने वाला हेतु होता है। तो हेतु के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उदाहरण से साधर्म्य ही रखता हो, उदाहरण से वैधर्म्य भी रख सकता है, लेकिन वैधर्म्य रखेगा तो जो साध्य धर्म है वो भी वहां पर भिन्न होगा। जैसे यहां पर अनित्यता है तो आत्मा में नित्यता देखी जाएगी, दूसरा धर्म, वो दोनों धर्म भिन्न भिन्न होंगे, एक के अभाव से दूसरे का अभाव सिद्ध किया जा रहा है। आत्मा में उत्पत्ति धर्मकत्व नहीं है इसलिए वो अनित्य भी नहीं है, ठीक है। जब उदाहरण समान धर्म वाला होता है साध्य के पक्ष के, तो उसको कहते हैं सपक्ष। ये भाषा यहां नहीं आएगी, इस प्राच्य न्याय में नहीं आएगी, नव्य न्याय में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन समझने के लिए बोल सकते हैं हम, ले सकते हैं, लुंडीराज जी ने प्रयोग किया है। जैसे ये स्थाली है ये कहलाएगी सपक्ष, समान पक्ष है, जैसे शब्द उत्पत्ति धर्म वाला है और अनित्य है, ऐसे ही स्थाली भी उत्पत्ति धर्म वाली है और अनित्य है। ये कहलाएगा सपक्ष, समान पक्ष। और आत्मा का जो दृष्टांत दिया वो कहलाएगा विपक्ष, विपरीत पक्ष, कि उसमें न तो उत्पत्ति धर्मकत्व है और न अनित्यत्व है। तो शब्द तो हो गया पक्ष, घट हो गया यहां पर, घट या स्थाली हो गया यहां पर सपक्ष, और आत्मा हो गया विपक्ष। दोनों तरह से सिद्ध किया जाता है। कुछ स्थानों पर तो दोनों हमारे को मिल सकते हैं, हम साधर्म से भी हेतु दे सकते हैं और वैधर्म से भी दे सकते हैं, दोनों उपलब्ध होते हैं। लेकिन कहीं कहीं साधर्म से हेतु ही नहीं मिलता है, साधर्म से होगा ही नहीं, उसका वैधर्म से ही सिद्ध करना होता है, इसलिए भी इसकी आवश्यकता है। इस उदाहरण में, इस दृष्टांत में तो दोनों मिल रहे हैं, एक से भी काम चल सकता है हमारा, दूसरे की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दूसरे की अनिवार्यता क्यों हो जाती है? एक तो विकल्प के रूप में कि हम चाहे तो ऐसे दे दें चाहे वैसे दे दें, लेकिन कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जहां वैधर्म ही मिलेगा। जैसे जिसका ईश्वर जैसा चूंकि कोई दूसरा है नहीं, ईश्वर सर्वोच्च है, प्रतिज्ञा हेतु सर्वव्यापक होने से, तो अब दूसरा कोई सर्वव्यापक है ही नहीं जिसको हम उदाहरण के रूप में, देखो ये भी सर्वव्यापक है ये भी सर्वज्ञ है, ये हमको कोई दृष्टांत ही नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है? अब वैधर्म से हेतु दे सकते हैं, सर्वव्यापक होने से ये तो हेतु है, लेकिन ये हेतु और किसी उदाहरण में घट ही नहीं सकता, हमें को मिलेगा ही नहीं, कोई मिल ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। तो क्या हम फिर उदाहरण नहीं दे पाएंगे, तो हमारी सिद्ध बात ही सिद्ध नहीं कर पाएंगे क्या? कर सकते हैं, वैधर्म से कर सकते हैं। जो एक देशी होता है वो सर्वज्ञ नहीं होता, अल्पज्ञ होता है, एक ही बात है, वो सर्वज्ञ नहीं होता। जैसे आत्मा, अब ये आत्मा का दृष्टांत कैसा है? सर्व सर्वव्यापक होने से ये धर्म आत्मा में नहीं है, परमात्मा में है। जो हेतु दिया गया ये उदाहरण के वैधर्म से दिया गया है, तो इससे भी हम सिद्ध कर सकते हैं। कुछ स्थल ऐसे होते हैं वैधर्म से ही देना पड़ेगा हमें। तो हेतु साध्य, उदाहरण साधर्म्यात भी होता है और उदाहरण वैधर्म्यात भी होता है, लेकिन साध्य का साधन तो वो अवश्य होता है, हेतु हमेशा साधन होगा, किसका? साध्य को सिद्ध करेगा, साध्य का साधन होगा। व्याप्ति यहां अन्वय व्याप्ति रहती, मतलब अनुकूल रहती है, या वहां पर व्यतिरेक से भिन्न ढंग से व्याप्ति रहती है, विपरीत। जो जो जो जो विभू नहीं होता है वह वह सर्वज्ञ भी नहीं होता है, इस रूप में हम निषेधात्मक भाषा में वहां पर व्याप्ति प्रयोग वो भी कर सकते हैं, और ये भी कर सकते हैं कि एक देशी होने से आत्मा अल्पज्ञ है। नहीं कर सकते, इनका प्रश्न ये है कि जो हेतु हमने प्रस्तुत किया है उसको प्रतिपक्षी नहीं मान रहा है तो नहीं होगा, उसको सिद्ध करना पड़ेगा। पहले देखो उदाहरण में बुद्धि साम्य होना चाहिए दोनों का, उदाहरण में उदाहरण वो कब बनेगा, उदाहरण की भी परिभाषा आगे देखेंगे, तो वो हेतु उसमें घटना तो चाहिए ना। अब सामने वाला वही स्वीकार नहीं कर रहा है कि ये हेतु है ही नहीं, हेतु वहां पर है ही नहीं, तो रोकेगा, बोले ये जो आप हेतु दे रहे हो ये सिद्ध नहीं है अभी, ये दृष्टांत में घट नहीं रहा है, पहले आप उसको सिद्ध करो, तो रोक देगा वहां पर। लेकिन अभी ये मान के चल रहे हैं कि वो सिद्ध है, वो ही प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं। पूछिए हाँ, धर्मस्य धर्मस्य साध्यस्य धर्मस्य साधनता वचनम्। तो साधनता वचन तो है हेतु का, हेतु साधन वचन है, वो किसका साधन वचन है? साध्य का, साध्य धर्म का, उसी का होगा। साध्य और साधन का ये हमेशा ध्यान रखना आप, ठीक है। और साधन धर्म और साध्य धर्म दोनों किसमें रहते हैं? उदाहरण में और पक्ष में भी रहते हैं। वक्ता जो बोल रहा है वो बोलने वाला तो उसको सिद्ध कर रहा है, हेतु वहां भी दिखाई देना होना चाहिए, पक्ष में भी होना चाहिए, उसको दोनों मानने चाहिए। दोनों जने पक्ष विपक्ष वाले उसको स्वीकार कर ले वो वहां होगा और उसके आधार पर अब साध्य धर्म को सिद्ध किया जाएगा जो कि अभी सिद्ध नहीं है। शब्द में उत्पत्ति धर्म है, शब्द उत्पन्न होता है, इसको दोनों जने स्वीकार कर रहे हैं, ठीक है, तब ये बात चल रही है। लेकिन शब्द नित्य है या अनित्य है इसको दोनों नहीं मान रहे हैं। एक शब्द को नित्य कह रहा है, एक शब्द को अनित्य कह रहा है। नित्यता अनित्यता में भिन्नता है। अब ये उत्पत्ति धर्म होने से उसको अनित्य सिद्ध कर रहा है, ठीक है। इतना ही प्रणतों ने हो Oh.